فإذا لاحظنا موارد استعمال هذه الكلمة لا نتردد في شمولها للزوجة والأولاد وغيرهم ممن تربطهم رابطة خاصة بالبيت من غير فرق بين الأولاد والأزواج. ولأجل ذلك ترى أنه سبحانه يطلقه على زوجة إبراهيم كما عرفت في الآية. هو الوالى جعفر سبحانه نسميه تكتزام سهيم يمتميز ينهيدي حمتلي شكا هو للمويني أمك وتوتو يعني تسمى أهل البيت أمك ينجيا وتوتو لنجنيا ونوفنغ مانيشوا لكيونغانيش معلوم كتك نيوبا فاش لكتفوتيشا بين وتوتو نواكي. Na kwa sababu hiyo, utaona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuita hivyo, yani amemuita ahli bayt, mke wa Nabii Ibrahim. Hadi kusema ta'ajabina min amri Allahi, rahmatullahi wa barakatuhu, alaykum ahli bayt, innahu hamidun majid. Asema, hili neno ahli bayt, namuhusu mke, watoto, na wengineo, ambao wanahusishwa na nyumba hii, huyu ni Shia asema hivyo haya. Lakini pengine naye kidogo kidogo. Kisha asema hivi katika ukurasa wa 12. Hadhihi kalima wa nadhairuha baina a'lam ahli al-lugha kulliha baina a'lam ahli al-lugha kulliha tu'rif 'an ala anna mafhuma ahli al-bayt fi al-lugha hum alladhina lahum silatun wa tilatun bil-bayt wa ahli ar-rajul من له صلة بنسب أو بسبب أو بغيرهما هذا هو الحق الذي لا فدية فيه. أسمى لنهيل يعني أهل البيت نمفن وقت وعلى وشمون ولغة سهر زوت زنا يرزيك ومعانا يعني أهل البيت لفت لغة نواكي أما ولا مفنغمان ومقبوط لنما يمتو لأهل ومتو نواري وليون مفنغمان ناي ima kwa nasabu, yani kwa kuwa ni ndugu yake au mtoto wake, au kwa sababu kama vile ndoa na wengineo. Na hii ni haki ambayo haina shaka ndani yake. Kwa hiyo ahlul bait wanaingia zamani wake na watoto na ndugu wakati. Haya ni maelezo anaendelea kusema wa hasilatul kalam an murajaa kutub al-lugha wa mawarid al-istimal الكلمة في الكتاب والسنة تعرض عن أن مفهوم الأهل هو المعنى العام وهو يشمل كل من له صلة بالرجل والبيت صلة وطيدة من نسب أو سبب أو غير ذلك من غير فرق بين الزوجة والأولاد وغيرهم وأن تخصيصها بالزوجة قسوة على الحق كما أن تخصيصها لغة بالأولاد وإخراج الأزواج يخالف نصوص القرآن واستعمالها كما عرفت في الآيات الماضية. نقول يتاتي ذكي القرآن وقم يتاتي نسيما نفايد من النهاية نقام أكبرية كتاب اللغة يكي أرام نسيهم زما تميزي أن ينهي لكي يتاتي كتاب القرآن نسيما وتعالى زنا ينزيك ومعنى الأهل ni maana inayoenea inamkusanya kila aliye na mafungamano na mtu na nyumba kwa mafungamano madhubuti kabisa kwa nasabu au kwa sababu au kwa mingineyo bila kutofautisha mke na watoto na mingineyo. Kulihusisha neno hili kwa maana ya mke ni ususu wangu dhidi ya haki, na vile vile kulihusisha kilugha kwa maana ya watoto tu na kumtoa mke, jambo hilo linakwenda kinyume na maandiko ya Qur'an na matumizi yake kama ulivyofahamu katika aya zilizotangulia. Unaona? Anakufanua. Ni maneno ambayo hana shaka kwamba ni haki. Kwamba inaposema ahli bait anakusudiwa mke, wanakusudiwa watoto na ndugu, yani wale ambao unaungana na wewe kinasabu. Sasa imekuwaje huyu bwana mpaka au wao wanafikia kuwatoa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wanakubali kwamba mke wa Ibrahim ni katika ahli baiti wa Nabiullahi Ibrahim. Mke wa Musa ni katika ahli baiti wa Musa. Na wake wengine wa masahaba au wake wengine wa familia nyingine ni katika ahli baiti wao. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad, wake zake si katika ahli baiti wao. Kwa nini? Sasa yeye anatoa jawabu, anasema yafuatayo. Asema al-aya tushiru ila idhhabi al-jitsi an ahli bayti khaasin ma'hudin bayna al-mutakallim wal-muqatab wa hinajin taqa'u al-kalam fi ta'yin hadha al-bayt al-ma'hud fama huwa hadha al-bayt hal huwa bayt azwaji aw bayt Fatima wa zawjiha wal-Hasan wal-Husayn alayhim as-salam aya hi inatupa ishara ya kuwa kuondolewa uchafu ni kwa ahli albayt maalum waliofahamika baina ya mzungumzaji na anayesemeshwa. Kwa hiyo hapo maneno yatakuwa katika kuainisha nyumba hiyo. Je, nyumba hiyo ni nyumba gani? Ni nyumba ya wakeza au ni nyumba ya Fatima na mumewe na Hassan na Hussein? Jawabu linakuja, nasema subhani yaghari subhani la sabila ila al-awwal li'annahu lam yakun li azwajihi baytun wahid حتى تشير اللام إليه بل تسكن كل واحدة في بيت خاص ولو أريد واحدا من بيوتهم لاختصت الآية بواحدة منهم وهذا ما اتفقت الأمة على خلافه سيدي من نفق مكين حقول الجيرك ويلتيك ويمان يمانزو وما مراد أهل البيت ناني وكذلك يمتون صلى الله عليه وسلم هذا سبب يفي أسمى فسبابه hawakuwa wakiwa mtume sana sana na nyumba moja mpaka kukawa kuna uwezekano walamu kutoa ishara kwenye nyumba hiyo, bali kila mmoja alikuwa akiishi kwenye nyumba yake. Na lau kama ingekusudiwa nyumba moja kati ya nyumba zao aikimhusisha mmoja wao kwenye nyumba hizo, na hii ni jambo ambalo umma umeafikiana kinyume chake. Sote tufahamu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika maisha yake waki aliwaki ameacha waki tisa, kwa maana kwamba alikuwa na nyumba tisa. Kwa hiyo iliposema ahli baiti hawakusudiwa waki, kwa sababu baiti ni mufrad, neno moja, watu wa nyumba moja, na wao hawana nyumba moja, wao wana buyut. Kwa hiyo walikusudiwa wao ingesema ahli buyut, naelewa ishikeni nukta hiyo. وبذلك على سماة القرصة وقمنا سابا يسقط القول بأن المراد منه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم تكن تلك الوشائط الخاصة باتفاق المسلمين بينهم وأقسم عندهم أنهن كن مسلمات ما يجو أو تفلوش من المياه على سماة القرصة inaambuka kauli ya kwamba makusudio yake ni wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hakukuwa na mafungamano maalum baina ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mafikiano ya Uislamu. Hapakuwa na mafungamano madhubuti maalum baina ya mtume na wake zake, asema na hayo kwa mafikiano ya Waislamu wote. Mwongo mkubwa tumefikiana hivi. Kubwa zaidi ni kuwa wao walikuwa ni Waislamu waumini tu. Yani anasema ile iliposema ahlul bayt walikusudiwa watu maalum. Eh? Watu maalum. Hao ndio ahlul bayt. Hawa watu wa mtume sallallahu alayhi wasallam huwezi kuwaingiza katika nukta hii ahlul bayt kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, wao hawakuwa na nyumba moja. Nimetumika neno ahlul bayt kwa tamko la mmoja. Na lau kwamba ingekusudiwa nyumba zao wote ingesema ahlu al-buyut, watu wa nyumba nyingi. Kwa kuwa watu wa mtume sana salama kile mmoja kilikuwa kikaa katika nyumba yake. Hiyo ni sababu ya kwanza aliyetoa. Sababu ya pili yasema watu wa mtume sallallahu alayhi wasallama hawakuwa na mafungamano yoyote ya ziada na mtume sallallahu alayhi wasallama zaidi ya kuwa wao wameolewa na mtume sallallahu alayhi wasallama basi. Kwa hiyo hawakustahili kupata sharafu hii. Ingine mnaweza kupambana na hoja kama hizo huko mnapokwenda. Na mimi nishaondoka katika swala ya Ahlul Bayt. Kwa ndo maana nikaamua kuzisoma hizo aya zote nisitoke. Sisi jawabu. Kwanza inaonyesha udhaifu wa kilugha wa huyu msemaji. Na mimi siamini kwamba ana udhaifu wa lugha, bali naamini kwamba ni mbabishaji. Amekusudia kubabisha. kwa sababu kwani nyumba inayozungumziwa hapa ni nyumba ya nani? Ni nyumba ya nani? Tunataka kuzungumzia nyumba ya Aisha na baba yake na ndugu zake? Bali. Nyumba ya Hafsa na baba yake na ndugu zake? Bali. Nyumba ya Zainab na baba yake na ndugu zake? Bali. Au tunazungumzia mume mmoja mwenye wake wengi na familia yake? Kwa hiyo itakuwa tutasema ahlul buyuti ahlul bait, kwamba hawa ni watu wa nyumba hii. Na muradi wa baiti hapa sio jengo, muradi wa baiti ni familia. Ahlul bait kwa muradi wa familia, sio baiti kwa maana ya jengo. Mpaka useme kwamba kwa nini haikusema ahlul buyuti, unanielewa? Kwa sababu haikukusudiwa baiti jengo. Katika lugha ya Kiarabu ikisema haulai ahlu baiti, hawa ni watu nyumbani kwangu, haikusudiwi jengo. Hata kama wakaa kwenye hema au wakaa katika magharati kwenye mapango, lakini wale watu wa familia yako, mke wako, wake zako, kama una wake wanne, wake watatu, watoto 30, una ibn amami zako 100, unaambiwa hawa ni ahlu baiti, hawa ni watu nyumbani kwangu, hata kama kila mke ana nyumba yake. Kwa sababu muradi wa ahlul bait sio nyumba. Muradi wa ahlul bait maana yake ni familia. Hii ni familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewa? Kwa hiyo kusema kwamba hapa hawa hawaingii, kwa sababu ingekuwa wanaingia ingesema ahlul buyuti, kwa sababu kila mmoja ana nyumba yake. Ni ufahamu finyu wa lugha ya Kiarabu au ni ubabishaji. Na hili la pili ndio wakati zaidi kwa ulugha. Ikikusudiwa nyumba jengo, inatajwa kama ikiwa ni nyingi, tasema nyingi, tasema buyuti. Na ndio maana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia wakanna fi buyuti kulli, tulieni majumbani mwenu. Hapa muradi wa bait ni nini? Jengo. Msitoke ndani ya nyumba. Na kila mmoja alikuwa na nyumba yake, lakini ilipounganishwa ahlu albayt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ahlu baiti Rasulillah, familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikiwa hiyo ndiyo sababu iliyopelekea Shia kuwatoa watu wa Mtume katika Ahlul Bait, ni sababu baki. Hiyo ni ya kwanza. Sababu ya pili, madai ya kusema kwamba watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa na mafungamano yoyote na Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya kuwa wao ni wake tu walioolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maneno ya chuki, tena ya kijinga. Hayazungumzi isipokuwa mtu hapi jahili, mtu mwenye chuki, mjinga. Anazungumza chuki, sasa ile chuki imefinika mpaka amekuwa haoni isipokuwa bafi. Mimi nakuuliza maswali, ikiwa wale wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa tu, yani wao hawana haki, yani hawana kishmo yoyote wala uzito wowote kwa sisi, zaidi ya kwa wao wameolewa tu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kesho ndio kwao. Kwa nini kuambiwe na Qur'an an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum? Aya 6 katika sura Al-Ahzab. Nabii ni ana haki zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao. Na wake mkwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zao. Kwa wao ni ummahatu al-mu'minin. Kwa nini wamepata sharafu hii? Mbona mama zetu sisi hawakuingia katika sharafu hii? Hawa mama yako wewe ni mama yako tu, sio mama wa waumini. Lakini mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam awe ni mama wa waumini. Na ni haramu kumuoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya sharafu na mafungamano yao waliokuwa wanaongea na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia sharafu nyingine, isome aya 31 ya sura Al-Ahzab. Allah anasema hivi: "Wa man yaqunut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah, نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما." الله سمع لا تكاي امتي الله لم تموات ميونغوني مينو نيني وكي وامتوم صلى الله عليه وسلم لا تتند عمل جيما تتمبع جرا وكي مرمبي لك ما نبيه رزق مليون كريم ونيني واو كتو جرا مرمبي يعني يتسوالي سلامونيا itakuwa ni mara mbili ya mwanamke mwingine katika Kiswahili popote alipo. Kwa nini? Na wao hawana mafungamano yoyote na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mnaelewa nikisema? Kwa hiyo maneno ya Jaafar Subhan ni maneno ya hikma na maneno ya kijafi. Wakiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na mafungamano mazuri na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika upande wa Maasiya, ya nisaa an-nabi, lastunna ka ahad min an-nisaa ittaqaytun fala takhdhana bil qawl. Angalia hapo anasema, enyi watu wa Mtume wakiwa nabii, nyinyi si kama yote katika wala watu kama mtakacha Allah. Kwa sababu yani sharti ya kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wao ndio watu wa Mtume duniani na bil akhirah. Kwa hiyo sababu hizo mbili alizotaja Jaafar Subhani kwamba zinawatoa watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika daira ya Ahlul Bait ni sababu za uongo. Kwa hiyo nukta hii ya kwanza, kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Ummu Salama wa anti ala khair na kumuingiza katika Ahlul Kisa si ushahidi wa kufanya kwamba watu wa Mtume si katika Ahlul Bait. Tumejibu namna hiyo. Bali tutasema watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam si katika Ahlul Kisa. Tofautisha baina ya Ahlul Kisa na Ahlul Bait. Kila katika Ahlul Kisa ni katika Ahlul Bait, na si kila Ahlul Bait ni katika Ahlul Kisa. Umeelewa? Sasa masala ya kujiri, idhabu rijisi na kitu gani, haya ni mjadala mrefu ambao sitataka kuuliza. Kuwasalia ali rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunatakiwa kila tunapomswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam tuwasalie na wao. Hata wao Mashia wanapowataja maimamu wao hawawaswalii, wanawatakia salam. Ali alayhi salam. Kuna tofauti baina sala wa salam. Sasa tunapomswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapomswalia sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tuwasalie na wao pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa useme Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hii ni moja katika matamko mengi, as-salatu ala an-nabi wa ali. Pia anaposema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, utapata fadhila kubwa. Watu wengi wanakata waseme hivyo sallallahu alayhi wa sallam, hawaongezi ali, lakini wengi katika sunna au baadhi ya sunna wanaongeza ali kwa sababu ya sigha hii au hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kifupie kufuate fadhila hizi za kuwaswalia, kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam pamoja na ali zake. Na tunaposema hivyo, wataingia wake zake, familia yake, ablau a'mali kama tulivyotaja, kama pamoja na familia yake. Na hatukusudii wale maimamu 12 tu wa Kishia kama wanavyodai wao. Kwa hiyo tusikose fadhila hizi, hawa wazushi wakatutangulia katika hilo. Tunapomsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam tunawasalia kwa jina lake. Ama masala kusema radhiallahu anhu wa ardhahu, hili ahli sunna na ulama wao wamelichukua kutoka kwenye aya qad radiyallahu anil mu'minin yubayi'unaka tahta ash-shajara aw as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo ahli sunna wanatanawa, na si katika mambo mabaya kwa sababu mubahah radiyallahu anhum ajma'in. يقول اصطلاح خاصة مع الصحابة. والله تعالى أعلم. سؤالي يجيب سؤالي يجيب عفوا لما يجيبه كريف وشعب اللي قلت لجي ما يلزم مريف. نعم Imam, Hussein bin Ali radiyallahu anhu, lakini si Hassan bin Ali. Hassan takuzaa au takuzaa mtu? Hakuna kilichowafanya wachague familia ya Hussein zaidi ya hawa ya nafsi, na kuchagua kizazi cha Hussein baadhi katika familia ya Hussein kuwa ndio maimamu wao na ndio katika Ahlul Bayt, wakaacha watoto wa Hassan. Lakini pia yanayotajwa katika yanayotajwa ni kwa kuwa mama yake ya Hussein, yani mama yake Ali bin Hussein, alikuwa ni Persia. Kisema Persia, yani nchi ya Iran ya leo. Mama yake kitokea huku ni Mwajeni. Kwa zile taasubi za Kiajemi zikapelekea kumpenda zaidi ya Ali bin Hussein Zaini al-Abidin, na wakamfanya kuwa ndio imamu, wakamchagua yeye, wakaacha watoto wa Hassan, na kadhalika wakaacha watoto wengine wa Hussein, wakamchagua huyu. Ambapo Ahli Sunna wal Jamaa hawafanyi hivyo. Ukiangalia katika suala hili la Ahli Bayt, ukiangalia kwa undani, utaangalia utaona kama vile ikhtilafu ilivyo, kama vile maneno ya Mayahudi na Manasara na Uislamu. Tuangalie Mayahudi, wao hawakubali isipokuwa wale manabii wao wa Kiyahudi. Mfano hao basi, alipokuja Isa Mnazareti wakamtukana, wakawa hawamtaki. Na wale nao Manasara wakawa wamemshika Isa ibn Maryam. Alipokuja Mtume Muhammad Mwarabu wakamtukana, wakamkataa. Falamma jaahum ma harafu kafaru bi. Ilipojia wao kile walichokuwa kijua walikufuru. Kwa hawa ukiwatazama utawaona wameichagua familia Hussein kwa mtoto wa ali katika familia yake kwa mke wake Mpeshia. Baadhi ya vitabu wanamuita kwa jina la Shah Hasnan, lakini naona pia ametajwa kwa jina jingine katika kitabu A'lamul Wara bi Alamil Huda. Kitabu hiki kitabu cha Shia vya Washia wa zamani, A'lamul Wara bi Alamil Huda. Baadhi ya chapa imeandika kwamba ni Siratul Ma'sumin, sera ya maimamu maasumin. Alimamu ndiye niangalia kidogo maelezo kuhusu mama yake, lakini inavyotajwa ni kuwa mama yake ni Mpeshia na jina lake kuitwa Shah Hasnan bintu Kisra Anushirwan. Ni familia ya Kisra Anushirwan. أسمى عدد أولاد الحسين. كان له عليه السلام 6 أولاد. علي بن الحسين الأكبر يعني زين العابدين عليهما السلام، أمه شاه هزنان بنت كسرى يدجد ابن شهريار. ميراني. كوني مشي هنا في هذا شاه هزنان بنت كسرى. ونجيو نبدا نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو نجيو. Kwa hiyo ndio sababu kubwa kuna mambo ya kabila ndani yake. Naam. Tunaomba swali la mwisho sasa. Tamalipo kile lazima. Tamalipo. Hamna. Basi insha Allah kama tulivyotoa mwongozo hapa, darasa letu itaendelea katika sehemu yake ya pili katika siku ya kesho insha Allah. Na nukta zilizobakia au itakazoanza nazo ni kuhusiana na huluu za Shia na Sharia juu ya imamu wao. msimamo wa Ali bin Abi Talib dhidi ya Mashia na msimamo wa Hassan bin Ali dhidi ya Mashia. Hiyo ndio mada yetu ya kesho insha Allah. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.